الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله والله عليم حكيم. الله رب العزة او اخبر دعوته اخبر پیغام او اخبر دين وعظ نصیت پهر بنده باندې لازم کړو څنګه چې دې مقابله کې هغه بل مشر خپل نصیحت او خپل دعوت په خپل ملګرو باندې لازم کړو چې تاسو به دا کار کوئ د دعوت کار به چلوئ په دنیا کې او دا محنت به کوئ نزواره دعوتونه په دنیا کې یو د الله رب العزت دعوتو چې هغه انبیاء علیهم الصلاة والسلام راوړو او خپل قومونو ته پیش کړو د خپل قومونو اصلاح یې کولا او هغې ته دا اعلان کړو چې دا د الله حکم دی د الله احکام دی د الله حدود دی دا ومنه په دې کې ستاسو لپاره دنیا هم فایده ده او د آخرت هم فایده ده ځکه الله پر رضا کی او چې الله رضا شي نو دنیا او آخرت دواړه کامیاب شو. دا د انبیاءو دعوت ادې په لاره مقابله کې ابلیس خپل دعوت شروع کړو او خپل شاګردان یې خوار کړیو چې تاسو خوار شئ او دنیا کې دا مسلې کوئ او دا تبلیغ کوئ دا پیغام رسوئ زما د طرف نه هغې م خپل کار کوو دعوت یې چلو تر قیامت پورې به دا چلیږي او دواړه دعوتونه قرآن ذکر کړی دا غیه غیم ذکر کړی دی او دا انبیاءو غیم ذکر کړی دی دا غیه غیم مخکې بیان کړی دی چې المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض هغې کې هم نارینه او زنانه ټول شامل دي الله وی دی خپل مین کړي رسخ مرګ لري د دې دعوت سره یامرون بالمنکر د منکراتو او د گمراهو او دغه سید فحش کارونو دعوت لري ورکوي یامرون بالمنکر څومره دنیا کې منکرات دي بے حیائی دی او سمرا تالا دا حکم آو تو پیغمبر دا سنتو نا فرمانی دی دغا داغی دعوت دی یا مرون بالمن کری وینہونا عن المعروف او دنیکو کاروننا دنیکو اعمالنا او دنیا کی دا سیو عقائدنا او اخلاقنا خلق منی کوي او جزان نب سوپیان مو جوڑا ہوئے زن بزرگان مو جوڑا ہوئے جو ظلم سغواری نو آگا کوئے وینہونا عن المعروف پورا خلق دا دین نا خلق دا اللہ دا قرآن نا او دا پیغمبر دا حدیث او سنت نا منی کوي ويقبضون ايديهم الله الى سنن غارلي دي سمان دا سنن خلا زیر پر انسان لور کړی چې دین ته چاته خیر ورسې د دې پدی باندې صد مخلوق خدمتو کې احسان ور سره او کې تمره جستان کې الله وی هغه خپل ناسونه بن کړی دي او ون کړی دي هر خیر نه تغیر لاسنا چاته خیر نه رسی چاته فائدہ نه رسی چاته سکون او راحت نه رسی چاته خوشحالی نه رسی یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم هغه لا پرهیده الله دین پرهیده الله کتاب پرهیده نو الله غی پرهودو چې زه بس د مؤمنانو هغه دعوت یې دا بیان کړی دی او دې سره ډیر خیسته الفاظ ویلي دي چې والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء او بعض هلته اولیاء نه ویلي مؤمنان بعضی د بعضو دوستان دي او دا دوستی په څه باندې ده دا د الله په دین باندې د الله په کلمه باندې او په ایمان باندې دی باندې او بل سره دوستی دا او دی باندې او بل سره محبت دی او د دې کار دا دی چې امرونه بالمعروف و نهونه عن المنکر دی به خلکو ته دعوت ورکړي دا غنی کو عملونو دا غی صحیح او عقایدو د توحید او د سنتو د نبی صلی الله علیه وسلم در دې دعوت ته داغه کلمه ده بس چې هر څه باغې کې راځم دي چې او بګې د الله وحدانیت ته او بل بګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت او رسالت ته دا ډېر په خوانه دعوت ته د دې تاریخ نه معلوم چې دا دعوت الهي او دا دعوت تنبیاو د کوم وخت نه شروع ده نو تاریخ ځکه نه معلوم چې الله رب العزت په خپل وی چې د ټولو نه مخکې دا دعوت ما چلولې ده شهید الله ورود الله د هر چا نه مخکې بیان کړی ده د توحید جنو لا اله الا هو چې خلق اوره غره دا ټول نمخ کې دا توحید الله وی ما بیان کړي اما وی دې چې لا اله الا هو بل څوک نشته غره مددگار حاجت روا مالک دنا په وز نقصان مگر یو الله ها هم بیا پاغي پسې ول ملائکتو ملائک دا گواہی کړی ده ملائک هغه هم ډیر په خوانی دي کنه دا علم و جاتا نشتا چه اللہ ملیک کل پیدا کرد غام دیر پخوانی نزو امدل دا دی مسئلے و دا دی عقیدی پرچار او اقرار اغا ملائکو کرد چوال ملائکت اور پسیوی و اولو العلم درم نمبر کے عالمان دی رشتنِ عالمان حق پرست عالمان و اولو العلم دا یاد کرن چیز دی دعوت خلق سوک دے اول داعی اللہ دے او دویمر پسی ہم ملائک دے ادریمر پسی اولو العلم دی چیغی کی پا اول سب کی پیغمبران دے گاغیم عالمان دی کن ابی اور پسی نور دو امتن و خلق مومنان خلق دار زمانی دا پیغمبران و مرگری او داغی صحابہ دے یاد کری دے دی مسئلی شان ذکر چا اللہ نبول عزت پلزان ذکر کن اور پسی ملیک ذکر کن اور پسی علماء ذکر گورو تا دیو جنا کتابن لکی کچری دا اللہ پسی او دا ملائکو پسی چتا دبل چا مرتبہ وے دبل چا عزت وے دبل چا شرافت وے اللہ با غزی کرکلی اخپل نم سرا او دا ملائکو نم سرا نو کنا نو اولو العلم دقو سی علماء و علماء حق چغی خلق تا دا اللہ حق بیانی دا غزی نو دا مسئلہ دورا دا پخوان شورو دا خان او اس چیزا سے نوی ذائقی ہوگی کنا دا سے نوی ذائقی لکا انگو کی کربوغا شریف کی نواغی ہوئی بھی نوی خبر ہے اوپرا نوی صاحب سوری دلی چتا دا ہوئی مونہ دیوری دلی ہو دیو تا نوی مسئلہ ہوئی لکہ دے جزان تا چاہ کرے دا تیار راغلے دا پا ملک باندے تیار راغلے او سو خبر شوی ندی ندی و تنوی مسئلہ ہوئی او قرآن ہوئی چی دا دیر از دلہ مسئلہ دا ندی تاریخ ندی معلوم دنیا کے خان ندی دعوت پارچا لازم دی آنکہ تو ہے چی قرآن کو اولو العلم یاد کری اولو العلم چی خاندان دا علم چی دی اغیز دا حق دے چدا مسئلہ و رسی و خلق تا دعوت ور کی جواب دار چی اولو العلم کی علماء او کتابنو دقا وضاحت کرے چی مراد دا اولو العلم نا علم دا توحید دے اللہ پنیز بانے علماء اغذی چی توحید یہ پی جندلے دے توحید یہ دکڑے دے دقا دکھا اگی کی کتابون تاجت نشتا دے اگی کی درجو تاجت نشتا دے چھ دور درجی ہوئی تو بندیانو کتابون نئے ہوئی او دا اللہ کتاب پرے خود دا غندی علماء دا اللہ پر نزبان دے علماء آغا دی چھ غیر رنبی علم دا توحید دکو دا اللہ یوالے ہو پیجندو دا اللہ عظمتا و قدرتا و حکمتنا دا دین احزان خبر کن دغیت علماء ویدی شعول العلم نا غار سوک کے دیشی تو گیرے یہ کنی اگا عالم دے لازان دا خبر دا خان پا دی علماء و کراغے چگا توحید نا خبر دے او توحید یا ذکر دے تردی پوری چی بلتوم ویلشی بلتوم دعوت ورکولشی دغیت علماء ویلشی کہ پٹکے یہ کہ نہیں کہ تسبیح یہ کہ نہیں ایس و اللہ و اولو العلم داخل دا دعوت پار چا لازم او دید پار سزیم شرط ندے چی جماعت کی بے کہیں مدرسہ کی بے کہیں نا پس چی کم دے کہ تناستی او پوشی چی دلتا خود خبری ضرورت داخل گھڑی وڑی ہوئی یو یو سوئی بل بل سوئی کرو تا دلتا خدا خبری ضرورت تخا انا اشنا خبری کی گی ولی خلق جزان خو نده خبر جاہلان دی کنا نبتبا تا چرونو معلوم پک نمبر را کے از اگدا خبر نکو ما دوڑی را گنڈا خبر کون تا خدا اولیاء خبری اکڑی کنا او رسول زیتا امو رسول چه دولو سکالو ار کبی غیر استلیوا ما واری زکن تاسو بکن او پا ملتان کی انور را کس کلیو دا خبری تاسو اکڑی کنا زمائی او خبر واری چه دا اسمانو نچا پیدا کلی براو گو رئی دا زمکا چا پیدا کلی رکتاو گو رئی دامین کی جبا کی کم مخلوق دے اگو رہے برا اللہ علیہ پا ہوا کی خوراک ورکی اور رزق ورکی خوا او ساتھی ہے خوا او یاد اشتیارو رنا چی رازی نورو پومی چی خیج را خیجی وریز رازی بارانو نکی گی زرغنی کی گی دا سوک کئی د دې زموږ چرته معلوم دي چې کم ځای کې د سواد کې دی که بنیر کې دی که بلوچستان کې دی تا کارونه څوک کوي الله رب العزت وی دا خو زه کوم اسمان نه زما دي ځمکه زما دي اوبو او هوا ور ټول عناصر الله ما پیدا کړی دي خو انسان لکم ستاسو د پیدې لپاره والذي خلق لكم ستاسو د پیدې لپاره زما ساجت ته الله وي خان او ته محتاج یې ته محتاج یې هر څوک محتاج دی خان ځکه قران د انبیاو ذکر کوي نوم دقه ذکر کوي چې ویز استسقا موسی لقومی وقل نضرب بعصاك الحجر وګوره موسی عليه السلام محتاج و دا اللہ نو بغواریم چی اللہ قوم میں تگیده بنی اسرائیل او دا سی زیترالو مصر ام پری خودو او کنداخو مصر خوا پری دی کنا دوڑا کارن کی مصر ام پری خودو دا سی صحرا ترالو دا سی میری ترالو چی اگی کنو بشتا نبکی واخشتا نبکی سورشتا دا خوراک انتظام نشتا نگو رسوالو نکی خواه نموسیٰ علیہ السلام سوئی دا اللہ نے اوبو گختی دا خپل قوم دا پارا نموسیٰ علیہ السلام محتاج دے اوبو تا محتاج دے نا اوبو ندی کنا اوبو خیواز ندی کنا چی دا اوبا کم دے کی دی نو اغیطا محتاج دے نو اسمان تا محتاج دے نو زمکی تا محتاج دے دیرو سی دونو تا محتاج دے نو چی دا انبیاءو دا حال لے چی اغیطا اللہ نسوال کی دا اللہ نغواری خوراک تا محتاج دے روڑے تا محتاج دے چی دا مصر نا تلے دے او لس را دی مزل یکڑ دی مدین ترس ایزل دی اپا لاری سو بوٹی موٹی و پالک مل خوزی و دست خوڑی ابن کثیر ہوئی چی سرمن سپینوانو خیٹا کی بیغا شنکیخ کاری مچالتا کی خدمتو کو گروہ تا خدمتو کو دیو سو زنانو چی اغیو گڑیو بکولیو قوم ظلم کهو اغیو نرا پری خودی موسیٰ علیہ السلاموی چی را دا سا مصیبت دی مونگن مصر نا پا دیو جراو تختیدو چلتا ظلم شورو ادلتا خود اغینا دیات ظلم شورو دی زنانو باندی رحم نشتا دی فسقا لهم اغیو گڑیو بکلی ساریو بکلی سمت والا الازدلی بیا داسی او ونو لالوا دکی کر ناغی تاو گر دیده که ناس نه د قوم نو غختانی د ماشومان نو غختانی. فقال ربي سوال وکړه خپل رب ته چه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر زه خو ستا رزق ته محتاج یم زه خو ستا در ته محتاج یم ستا در فقیر یم لما انزلت الی من خیر فقیر. دا مونږ ته دې پاره بیانې چې خلکو ګورې بل چاته حاجت پیش نه کړي هر قسم حاجت کینو الله ته پیش کوي چې الله دا به تکین دا بل څوک نشي کولای کاغه وبدیو کاغه ډوډه دا او کاغه مکان له او کاغه صحت ته او مرض دې ارز چدي الله بس دا به تکه ها بیا لار شي اسباب الله پیدا کړی در بکی در لگا نخا اللہ اسباب پیدا کئی بے اسباب و کار نکئی بے اسباب و چوکن اگئی تا معجزہ ہوئی خوا مطلب بداو چی مخلوق ٹول محتاج دے ہر سو تا محتاج دے زمکی تا محتاج دے اسمان تا محتاج دے عبو تا محتاج دے رزق تا محتاج دے علاج تا و شفا تا محتاج دے اور اللہ نے سوال کی تھا دا دعوت دا انبیاء ہو نسو چکینی اور اور مسلمان سراو پوشی چدا سڑے کو گڑ وڑ تھی سنگا گڑ وڑ تھی بیو خبر ہے اکڑا ہوا قل میں اخذے دا سی ہوئی ویر پغاخ میں دردو دا دا راز تا چا یو دا غو خوئی دی دا پار دیر شتی خوا دا شیطان اگا دعوت تی خوا دا دا راز تا یو سلیوی چی آل تا کی پلانی دے که بابا دے و آخ دمائی با لارم منزل خون رازی چا اللہ و تاوی راشن نا نا پیغمبر و تاوی راشن نا نا اجی چاو تاوی نو لار روان شو بابا تا کین استاوی چیر پا دی خاخ می درد دی خو بیگان خوب نیکلیر ای بابا تاوی چی دا سور وقت پاره دا لدم کما دا کال دا پاره که دا لسو کال دا پاره ایماو تا یا طولو مر پاره لدم که دا بیا بیا تکاری نشو موالی خان پاو وی زه پوه شوم چې دا جت خو په تیاره کې پروت دی دی خو هغه ذات نه پیژني چې دا هغه خو له چا پیدا کړی دی نو هغه په دم هم پوهېږي هغه په علاج هم پوهېږي او دا دی چې کوم چې الله دا خو شیطان و ته ګوره ولې دا غاښ د هغه په اختیار کې دی هغه ته دا ټول اختیار حاصل دے او سپیشلس دے دغا خونو دا سو کالو دا پاری سڑی سپیشلسٹان خوشتا دے خو اگی چا تلا نشی ویلی اگی خود دغا ہوئی چی دبا غاخ دلو باس ما یا بے ڈک ما یا بے کنا او بیا با گورو کچاری درد دے کونو بیا برا شی کنے کو اگی کو اثر دے نے جو سمرا تعلیمون اکڑی دی او سمرا خرچی اکڑی دی کنا ولې هغه چاته دا څه نشي ویلې چې دا غاخ مې زله ډکو د لسو کالو د پاره نه ادا پیر نجس چې هغه د سنه نه خبر کلمه ول نور نه ته به دې سړی ته په دما په خوږه پسته کې خبر وکړي چیرې را زمونږ دا بدن ټول د الله دی کې یو یو ویښتو زره زره دا د الله په اختیار کې نا دا بلچا پہ اختیار کی نشتا دے نا منی آوئی بولو نوی تا تا چی اگر شیطان وی چی سو کالو دا خل دے والا نوالا چی ولی تا خدائی چی سو کالو دا پارے دل دم کما خیر خدا سے بہتا نوائی دکا چی پدام دم با یا مرون بالمعروف پوکے بے پدام دم پوکے کنا چی بیالا نرشی تو باو باسا دا به تاسو بل چا لړ شي هغه به تاسو بل سو وي نو تاسو په دې باندې یقین کړئ دمونه خوشته ده خو هغه دغه دی چې بس تاسو کلمات به در باندې وي آیاتونه به وي دعاګانې به وي او چوف به کی بس هغه به هم دعا کوي چې الله تعالی صحت درکړي ته به هم وایي چې الله دې مال صحت راکړي بس دا ګارنټي خو نشته دا ګارنټي خو الله سره ده دا مخلوق په دې غضب او مصیبت اخته دنیا خو دغه سړی ته چې کینې نو تعالیمې چې ته توحید نه خبرې نو تعالیمې نو دغه سړی ته ووایه ښه چې بیا الله نور شي توبه وباسه اته ګوره کنه چې لسو کالو پورې به دغه اخدار نه کوي چې څومره وخت به دا ټول دروغ دي ښه دا مخلوق ټول په دې مصیبت باندې اخته دی ښه دو الله صفت نه کوي چې الله نه مې سوال وکړو الله قبول کو اجسمه ته غوښتنو غیر اکلو نه په زیارتونو یا عقیده ده چې وځاله مې سکو انر کې ناشته شوم انم لاسته شوم نو درې دې شوم اواز خېټه مې نیولې و ابا دې یو تن راته وې شیطان یې کنه دا غواړې دا ډاکټر کار نه دی دا وړه روحاني ډاکټر رام لوازي نو بس بویت لما درګه ته بوت لما ما حجر لانو لیدل ډېر رشو پاغه وانتو او بس خو چې داغه پاچاو کاټ می تندې کې هو نو روغ موړ شوم ته وای چې یاره ته زوره نه خبر چې مرض الله راولي مرض الله لري کوي ته چې لاړ نو تاله ګولې درکړه سیدل درکړه تاله څه شربت او څه بوتل او څه سیرپ درکړه داوال تاله څه انجکشن وکړه نو څنګه خوشو دا راته وای کړه دا سی غیبانه خو کول خو الله کوي دا غاجت نشته چې تاله ګولې درکې او تاله شربت درکې او تاله سنوي چې دا امر وشي روغ مړ بشي و دا خو الله کوي تر زنه خدای جوړ کو دا حال ښه دا هر مخلوق یي مخلوق کې هم بیا ډیر چت دي کنه او بیا آخری پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناگا دا پیر پرواز وفات شیو دا جمعرات پرواز باندی دفان کن دری روزی بکی دیر شیو خواه دا دی دا عقیده دایی یا اخذیت ہوگا دا ٹولو الا ما شاء اللہ چه آواز و توکی نو آوری کال تا کلارشی روزی سرودری گی اسلام که نو آوری او جواب در کئی نو ایچ دادری روزی پروتو او صحابه کرام پریشانو ایو رازی جنازه پی کیبل رازی جنازه پی کیبل رازی جنازه پی کئی ناغی و طویلو چا السلام علیکم او جواب ورکڑو اغی و سر آغا ضروری خبری کڑی وی اهم خبری چو اس با مونگ سکو مونگ تصو آیا کنا چی خلیفہ بسو کستان رستو مونگ تص نصیتو کا کنا نا پروت تے نو سر سو قبری کولیشی نا پی سوک سلام کولیشی نو چی قبر کے خاک کنو سوری او اس خبری کئی او بیا جو اندیشو توبہ توبہ تو قرآن دا سورا سوار لسو شپار سو آیاتونو نخلاف دا چگئی که اللہ رب العزت وئی یو موت تیر شو چیز مور پا گیڑا کیوی نطفاوی علاقاوی نو یو اغا موتو تا باندې راغلو. نور پسې دا حیات ته چې ژوند دې کړی دنیا کې، اور پسې بل مرګ دې چې بیا به جنازه کېږي او قبر ته وځي. نور پسې بل ژوند دې چې آخرت ته دو مرګ او دو ژوند، دو مرګ دو ژوند بس په هر چا باندې. ها چې کوم رشوي دي نو هغې خواغه درې کراس کړو، ولې هغه چې نو پیدا شوی نو هغه موتو هغه مونږ هم کراس کړی دی، چې بیا پیدا شو حیات هغه هم کراس کړو، نو بیا پې موت راغی نو هغه هم کراس کړو. اوس یو وته پاتې دی آخري د آخرت جون وته پاتې دی بس، دو موتا ادو حیاتا. خان تا چی دیو بنده پا حق کی کارسو کی پیغمبر نیو آئی در دی پنیز بانده طول جوان دیدی خواه اوی زیواتا تای سوال کوایتی ناوری اوستاو سوالو نا قبلی نوی دی بیا جوان دیش خبر کی. مفسرین دی کی زن نوائیو نو چی دی جوان دیش پا قبر کی کنا اوستا عقیده ده چی روح ولا بیا راغی خبر خونه خلگیای واس. نو دی واس تر قیامت پوری جوندهی کنا بیا پی مرگ رازی تارا تاوای. نو کوئی چنا دی و جوندهی نو اللہوی زخو بمر جوندی کوما اوستا پنیز باندی جوندی دی نو جوندی جوندی کیگی دا کم دلیل دا خود اجماع خلاف. او کتوی چنا بیا ملکی نو دا خودیر شیشو بل حیات او بل موت پکی راغی پا قبر کی تو جمع شو جواندیش او بیا مل شو تارا تاوی جدا کم کتاب کی دی دی خلق دا عقاید دی بس خوا. نو چی دا سینو تا باند لازم دی چی پوی کی چی رو را مونگا خو قرآن او ریدلی دی وی که خو عرضی کی داوی چه کنتم امواتن تا سملوه چه نوه یوشو فا احیاکم جواندی اکلا دنیا کی والوه علوه شوه دوانان شوه بوداگان شوه سم یمیتکم بیا با ملکی نو خبر تبازه سم یحییکم بیا با قیامت کی جواندی کی نو خبر ختم شو. دا خوی سوره بقره کې وګوره، نو سوره مومنون کې وګوره، نو سوره روم کې وګوره، سوره حج کې وګوره، هر ځای دغه خبره ده. نو دا تا کو پکې نور راوستخه دا مطلب دی. نو مونږ وایو چې په هر چا باندې امر بالمعروف نهی عن المنکر لازم دی کنه. نو مونږ خو ته ډیر وخت لګیا یو وایو ډېرې مسلې هم درته وکړې، اوس په تاسو باندې دا لازم دي ستاسو نو قیامت کې تپوس کېږي ښه چې ته عالم وي که نه، چې تا ته یو مسلې پته وه پوه شوي وي او په خپله هم دې په عمل شروع کړی و نو تا باندې دا لازم دي چې تا دې خلقو ته لږ نصیحت کولې په خوږه پسته باندې که دغه دی په چپره کې ناست وي او که دغه دی په پټواره باندې ناسوی او ارزه کی وی خو چې ته پوښی چې په دې سړی باندې غم راغله دې مصیبت پر راغله نو ورشه او کین نو سره خبر واورا. زمونږ رور یو مسلمانی چې پتا باندې غم دې نو دا په ما باندې غم دې دغه مسلمان دا اصول لی چې دې په غم کې او بل سره شریکی نو ما تا معلومه چې سشته نه واخ واخ لذي او راضي سشته نه ځه یو کا چې او خدای مړې مې ساره وا بس مونږ به دل سنبال کو او ماس بخین ته مو پرېدا پلس وځي پیغمبر وې کوم ماس بخین نور شي وینې شپې ته مو پرېدا یو خدای کار وکړه. بلدار چکلی تایم اوڑا ستاسو دی یا رو رو چکلی ولی ځان تباہ کړي او هلاک کړي په دې پوهه. بل دا چې جنازه وشي نو کته نشي کولی نو استاد به آواز وکړي چې خلقو څوک جنازې ل راغلي دي نو هغې مه راځئ بیا حجرې ته. بس د مړي حق ادا شو. د مړي حق دغه و چې جنازه پې وکړي او دا ښایسته دعا ورته وکړي چې اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وای. بس نو کته نشي کولی نو مونږ به دا اعلان وکړو چې غم خور دی کټونو تاجت نشته بالښتونو تاجت نشته دا کار مه کوه. ولې ځان باندې بوج اچي یروره په دین کې دا نشته. نو چې په دین کې نشته نو ولې په ځان باندې بوج اچي؟ ها درې ورځې پیغمبر وایي په دغه کور کې ولوګې نه کیږي ته پیغمبر شو. مونږ به تقسیم وکړو یو ورځ به یو تاوالک او بل به بل تاوالک او بل به بل تاوالک او ستا په کور کې څو تنه دي پنځه دي که شپږ دي هغه په سوک باندې مړیږي. نو بس ته بې غمه شه ته به درې ورځې کور کې دغه نه کوې. یوه دویمه دا ده چې ګورې په دې دي څوک دوکه نه کوي شیطانان چې هلکه سبا جمعرات ته و او پلار پسې بس کوي نه دا کارونه کې غواړي دا ټول مخلوق جمعرات ته او جمعې شپې له راکاږي دین پیغمبر منع کړی دن ته مسلمانی نو غواړي دا کار مکو کوا چې درې ورځې تیر شي او سوس د کیږي اول خدان باندې بوج مرا اولا او خیرات یوازې چاولو ته نه وي. الله په نوم سوار کا امداد کا عجزانو غریبانو سره دین لوی خیرات بل نشتا دا صدقه او که چې هغه میشه ده پاری ختمی گینا نو پا دی پودا گوری یا مرون بالمعروفی یا مرون بالمعروفی دیتا امر بالمعروف وی یو با اللہ رضا شی چی زما حقی و رسو بل اگا بندکو خیاری نابوی چی رضا خود ما تا سما خبر اکلا وی سما خبر ام اکلا او په دین کې سختی شته او کنه وایزا ازلم علیهم قامو دا بکشته وایزا ازلم علیهم قامو په خلق باندې چې وتی عارف نو بدرې دي یرو رځه کنه سلو درېګه نه چې تکله یو کار د سنت کئ کنه نو خلق باندې راګیر کی خلق باندې راګیر بیا به هغې نه څنګه ځان خلاص یې نو ته به یریږي نه هغې له به رټ جواب ورکوې چې راته یې وښیې نو بس دغه ورته وایې چې راته یې وښیې نو که په دین کې یي که تاسو ته معلومې که ستاسو هغه مولانو ته معلومې که ستاسو هغه پنډتانو ته معلومه یي نو راته یې وښیې هر څه به کومه درې ماښامه به هم کومه د جمعې شپه به هم کومه څلوېښتي به هم کومه خو راته یې وښیې بس دغه ورته وایې دی به دغه وخت کې داسې خاموش شي چې ته وایې دې چاړاګان دي سمن بکمن عمیون ښه او په دغې کې خو ستا ثواب کېږي چې څومره خلق در پسې لګیا یي نو دومره ستا ثواب کېږي نو یې سړی ثواب نه ګټي. دې ځای نه خلق تلو تور لیرې ته غم شوی نو اغی مالک آوازو که چه خلقو غم خور ده بس نویا تردیری والا باوی وید کراچه نین دوان را گلی نویا نی لس نیو اوکلا نی دوا اوکلا نی مخان و روز دا با در پسی ویلشی کنا دا خود سواب کار ده چه سمرا در پسی خلق لگیا شو دومره بستا ثواب زیاتیږي دومره بستا ثواب زیاتیږي نو په دې باندې یې غوړې دا خلک ټول د دې وجې نه په سنت عمل نشي کولې وی خلک برابر خبرې کوي بیا نو ایروره کوي دې کنه دې غستانه څخه کومول نشي په دې غستاجر زیاتیږي خو چې د دې خبره دې ومنل نو تباہ او برباد شي، تباہ او برباد شي. نو ایما چې مشران یې د قران نه خبر یې شل کاله هم درس واورېدو، نو خیال کوي ګورې ښا چې چرته غم راشي او ستاسو لاس وته رسي، نو هغه بنده ته ووایه چې یروره جنازه وکړو نو آواز به وکړو ښه، چې کوم خلق راغلی هغوی بیا تکلیف مه کوئ ښه. یوه بل دار که کلي ته لوړ شي بیا راشي نو دا آواز مه کوه چې د یوې ورځې دوا د پاره ناست دي د نصرو د علي بوري په دیره کې او خدای زما دې څه ساجد دا آوازونه کې غواړي نو په دې پوکه کنده هو تاسو په دې نه پوي یا په دې پوکه وای وطنو کو عمل کوي حدا کنه کینو هغه ګناګاری تاسو خو د ګنا نه بچی کنه ها نو ته عالمي چې ته خبرې چې دې ما خام نشته لګي یوم نشته سلويختي نشته کلی تاول نشته قبر په خول نشته دا مسلې او تاسو معلومی دي کنه نو دا غیرور مسلمان ته دا کشرته مشرته اوکا چیرورا خبره تا کومه خپکی غما کستا خو خی خو خدا کنه دی غو خپل کار بکای خدا ته هم چې دا په دین کې نشته چې دا خلق سکی دا په دین کې نشته نو کته الله رضا کای زما خبره ومن او که خلق رضا کای نو کوچ سدی غواړي ها آخر دعوان.